Nakosa la ninyo bobo Janina o baby silo kumunanga ye Oye baka Sekele nanganyoso o bimisi Banzela nanganyoso o baby si Ah Janina mama yonde ndokio Oh nakokufa pona yo Sekele nanganyoso o bimisi Banzela nanganyoso o baby si Ah Janina mama yonde ndokio Oh nakokufa pona yo O bimisi, banzela nanganyoso O bebisi, ah Janina mama yonde ndokio Oh, nakokufa pona yo Sekele nanganyoso O bimisi, banzela nanganyoso O bebisi, ah Janina mama yonde ndokio Oh, nakokufa pona yo Kayo mingyo diyo yeba Poko misanga zoba Pona linga yo Lokumu nanga ye diyo baby sa Olo baki na bato diyo linga kangai Kaka pona mbongo gogo Nalinga kayo mingyo diyo yeba Poko misanga zoba Pona linga yo Lokumu nanga ye diyo baby sa Olo baki na bato diyo linga kangai Kaka pona mbongo bobo Kaka pona mbongo jani Misanga zoba pona linga yo Lokumu nanga ye diyo baby sa Olo baki na bato diyo linga kangai Kaka pona mbongo bobo Nalinga kayo mingyo diyo yeba Poko misanga zoba pona linga yo Lokumu nanga ye diyo baby sa Olo baki na bato diyo linga kangai Kaka pona mbongo bobo Kaka pona mbongo Janine